สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่477เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่6พระธรรมหลักก็ยังอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับขณะที่พระเยซูได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์เองพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระบิดาและพระบิดาก็ทรงคืนหรือทรงให้เกียรติกลับคืนสู่พระองค์และเกียรตินี้คือการที่พระองค์จะได้รับเมื่อพระองค์ทนทุกข์และสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพี่น้องครับและผมก็ได้จบถึงเรื่องของซินเนจี้ที่ในพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ28ได้กล่าวว่า พระเจ้าได้ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระองค์กำลังถักทอพระองค์กำลังประสานพลังในทุกสิ่งก็คือความทุกข์ยากลำบากความซึ่งชมินดีอะไรก็ตามทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราหากว่าเรามีความรักในพระองค์เรามีความเชื่อและเชื่อฟังพระองค์เราดำเนินอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็จะถักทอและประสานให้สิ่งเหล่านั้นนั้นกลายเป็นพลังที่ดีในที่สุดพี่น้องครับให้เราอธิษฐานนะครับว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงถักทอและขอพระองค์ทรงประทานจิตใจที่เชื่อฟังจิตใจที่จะถวายชีวิตให้กับพระองค์เพื่อที่ชีวิตของพวกเรานั้นจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระองค์อย่างเต็มที่และให้เราปฏิเสธตัวเองรับกางเขนของตนแบกตามพระองค์ไปนะครับนี่คือชีวิตที่ติดตามพระเยซูและนี่คือสแตนดาร์ดหรือเขาเรียกว่าทัชสโตนก็คือมาตรฐานของการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราทราบนะครับว่าพระเยซูได้เสด็จมาในโลกนี้พระองค์เป็นพระวาทะและพระวาทะนั้นได้สำแดงแก่โลกในขณะเดียวกันครับขณะที่สำแดงแก่โลกก็นำมาถึงการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูหรือการซัฟเฟอริ่งของพระเยซูในยอห์นบทที่17ข้อที่10เราสาวกนั้นเขารู้ครับและเขาได้ถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยความยินยอมที่จะทนทุกข์ความเต็มใจที่จะทนทุกข์เพื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราที่จะมีความตั้งใจเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่มั่นใจในเวลานี้ว่าเราจะทนได้หรือเปล่าแต่พี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่12ที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ในข้อที่8ถึงข้อที่10ครับเป็นเรื่องราวหนามใหญ่ที่อยู่ในชีวิตของอัครทูตเปาโลโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า2โครินธ์12ข้อ8ถึงข้อที่10เรื่องหนามใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็จะมีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความทุกข์ยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอับจนเพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นอาเมนเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อไหร่ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเหมือนนั้นนี่คือพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งน้ำหรืออะไรหลายอย่างในชีวิตของเราที่เราไม่พึงพอใจที่เราไม่มีความสุขกับมันที่เราจะต้องทนมันที่เรามีความเครียดเพราะมันพระเจ้าไม่ได้เอาออกไปจากชีวิตของเราแต่พระเจ้าบอกว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็จะมีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้นพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้นและด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านอัครทูตเปาโลได้เขียนตอบว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องครับอัครทูตเปาโลมีทัศนคติแบบนี้กับความทุกข์คือภูมิใจในความอ่อนแอภูมิใจในความทุกข์ที่รับแบกเพื่อพระเยซูเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้เห็นพระคุณมากขึ้น พื่อเขาจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเยซูมากขึ้นเพื่อเขาจะแข็งแรงมากขึ้นในที่สุดพี่น้องครับน่าคิดนะครับว่าเราพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานชีวิตแบบนี้หรือเปล่าเราพร้อมที่จะรับความลำบากสักเล็กน้อยเพื่อพระเยซูไหมเราพร้อมที่จะกลับมาถึงโรมบทที่12ข้อ1และข้อ2ก็คือถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตให้กับพระเจ้าไหมและนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากกลายเป็นเรื่องที่น่าใคร่ควรมากครับพี่น้องครับหลายท่านผมเชื่อว่ามีจิตใจปรารถนาที่อยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะถวายตัวอยากจะมีคอมมิตเมนต์ปรนนิบัติตัวบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้าแต่ยังกลัวอยู่ครับถามว่ากลัวอะไรกลัวความลำบากกลัวความทุกข์ยากลำบากนะครับกลัวสิ่งต่างที่เราเคยเห็นว่ามันเกิดขึ้นกับคนบางคนนะครับที่เราเคยรับรู้เรื่องราวต่างๆของเขามาตอนเด็กๆนะครับผมได้พบกับผู้รับใช้หลายๆท่านและชีวิตของท่านเหล่านั้นทำให้ผมไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะว่าพวกท่านเหล่านั้นลำบากครับเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความอุปสรรคเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความยากจนเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลูกๆของพี่น้องเหล่านั้นผู้รับใช้เหล่านั้นไม่อยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนคุณพ่อด้วยเหตุนี้เองครับหลายคนกลัวผมเองก็กลัวก่อนที่จะออกมารับใช้พระเจ้าแต่ผมอยากจะหนุนใจครับว่าพระเจ้ามีพระคุณของพระองค์เพียงพอเสมอก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากจะฝากฟิลิปปีบทที่1ข้อที่19จนถึงข้อที่21ครับข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระเยซูจะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยกู้เพราะว่าเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาและความหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นพระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรและท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวต่อไปว่าถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแน่นอนครับอัครทูตเปาโลมีความปรารถนาที่จากไปอยู่พระคริสต์เพราะว่าอะไรครับเพราะไม่มีความเจ็บปวดน้ำก็จะต้องถูกเอาออกไปและหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทนทุกข์อยู่ท่านรับอยู่ก็จะถูกปลดออกไปซึ่งประเสริฐกว่าและที่สำคัญที่สุดก็คือได้อยู่กับพระเยซูซึ่งท่านรักและรักท่านในข้อ24อัครทูตเปาโลกล่าวต่อไปว่าแต่การที่พระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากสำหรับพวกท่านหมายความว่าอาจารย์เปาโลนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นครับไม่ได้มีไว้สำหรับตัวเองถ้าอยากจะมีความสุขกับตัวเองเลือกที่จะไปอยู่กับพระเยซูมากกว่าแต่ที่ท่านเลือกนะครับหรือโดยพระคุณของพระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อรับใช้คนอื่นมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นครับและเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าก็ยังทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านเพื่อให้ท่านจำเริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อพี่น้องครับเราอยู่ให้คนอื่นเจริญเราอยู่ให้คนอื่นได้ใกล้ชิดกับพระเยซูเราอยู่เพื่อที่จะเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาเพื่อที่จะสอนเพื่อที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างกับคนอื่นนี่การอยู่ที่คุ้มค่าครับเป็นการอยู่ที่ถวายเกียรติกับพระเยซูเป็นการอยู่ในเชิงปรนนิบัติตัวเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าถวายตัวเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับที่เราจะมี unconditional surrender ซึ่งเป็นศัพท์คำสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ในตอนนี้คำว่า unconditional แปลว่าไร้เงื่อนไข Surrender คือการยอมจำนนพี่น้องครับชีวิตของเราจะต้องยอมจำนนอย่างไร้เงื่อนไขเพื่อตอบสนองกับความรักอย่าง unconditional love ก็คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยของพระเยซูที่รักเราแม้พระองค์จะตายบนไม้กางเขนนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เราจะเชื่อพระองค์เรามีความศรัทธาในพระองค์แล้วจะไว้วางใจและพึ่งพาพระองค์อาเมน